الله جل جلاله حکم عدت کسایی که شوهرش فوت کردن او را بیان می کنن. الله می فرماید والذین یتوفون منکم و کسانی که بمیرن از شما و یذرون ازواجا و ذکرن از خود زنان غیر حامله و یذرون ازواجا زنان را بمیرن در حالی که حمل نداشته باشن یا تربصن به انفسهن باید انتظار بکشن بخیشتن اربع اشهر و عشرا چار ماه و ده روز زنی که شوهرش فوت کرده باشد چار ماه و ده روز عدتش را این را باید در خانه شوهرش تیر بکند و ادا بلغن اجلهن فچون رسیدن به میعادش فلا جناح علیکم پس نیز گناهی بر شما فی ما فعلن فی انفسهن بالمعروف در آنچه کردن در حق خویشتن بالمعروف به هواش پسندیده در حق خویشتن انتخاب میکنه شوهر دیگر را در این صورت گناهی نیست ولی انتخاب شوهر را چی بکنه؟ بالمعروف به هواش پسندیده بکنه والله بما تعملون خبیر الله با آنچه که شما میکنید در باطن با خبر است بود که این کار میکنی الله با او با خبر است نزد جمهور علما آیه مبارکه نسخ کننده آیه 240 سوره مبارکه بقره است که الله در اونجا میفرماید والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا وصیتا لازواج متاعا الی الحول غیر اخراج این آیه میگه او آیه را نسخ کرد یک حکمت اینجا را در جایش رفاضی بسر خواهیم داد مسئله عدت متفاوت متوفا شوهرش قوت کرده باشد و همسر چهار مردر رو در خانهش تیر میکنند این موضوع قابل تحلیل است یک عبارت کویست که پیغمبر خدا علیه صلات و سلام میفرماید که هر بار در خانه کسی کسی قوت کرد سوگواری شن بودن سه روز در این خانه سوگواری است مسئله چیست؟ که سه روز ما مکلفیت داریم در گرد و گرد خانه رفت آمدی داشته باشیم و این خانواده را در پهلویش باشیم که غمی بیشتر نبکنند بعد از سه روز گرم جمع می شود دیگر دور بر نه چلی است نه سالی است و نه کلامگت دیگری و بعد از او هم نه کلام فاتحه است تا سه روز ما فاتحه داریم تا سه روز ما سوگواری داریم پیغمبر خدا علیه السلام می فرمود کسی که ایمان به خدا و پیغمبر داشته باشد و از سه روز بیشتر چی نمی کند؟ سوگواری نمی کند از سه روز بیشتر سوگواری نمی کند یه خوب باشد ببینید که امام مسلم و بخاری از حضرت زینب بنت ام سلمه رضی الله عنها روایت می کند قال دخلت علی ام حبیبه و حضرت ام حبیبه داخل شد حین توفا ابو سفیان والده وقتی که ابو سفیان پدرش فوت کرده بود فقط بنتیه صفره بعد از باز یک عصر را خواست که در او زردی هم بود فدوه اینت من هو فده هم تو من هو ما از توش خود گرفتم فدوه اینت من هو جاریه در بود با او چست کرد و مالیت به چیزی با مو جاریه و کنیزش ثم مشد به عربه ها بعد از این بعد استای خود هم متزد ثم خالت باز گفت والله مالی به طیب من حاجت قسم به خدا که من دارد به این بوی خوب یا عطر ندارم غیب انی سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول علی المنبر مگر که به قیاس پیغمبر خدا علیه صلی و سلم شدیده که سر منبر می فرمود لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر حلال نیست برای زنی که ایمان به خدا و به روز آخرت داشته باشه ان تحد على ميت یکی سوگواری بکنه بر یک مرده فوق ثلاث بر سه روز بیشتر تر در سه روز بیشتر چی بکنه سوگواری بکنه الا على زوج اربع اشهر و عشرا مگر به همسر خود که چهار ماه و ده روز باید سوگواری بکنه بنابراین احادیث داری باز زیاد هستن ما من حیث مسلمان از سه روز بیشتر حق سوگواری را نداریم مردن اینجور نیست که پدیده امروز قرن ما بوده باشد از روزی که الله انسان را آفرید امیر هم تولد شدن و خواب کردن در خانواده پیغمبر خدا علیه السلام خواب صورت گرفتن در روز از سه روز بیشتر نبودن بنان یکی از احکامی که دین به ما شما حکم میکنه همیست که از دارخانه کسی فوت میکنه سه روز سوگواری برش میگیریم، از سه روز سوگواری بیشتر برش نمیگیریم و این حکم دین است. ما اهل سنت و جماعت به این باورمند هستیم. بنان نه به نام سوگواری روزی را تعیین و این تعیین خلاف دین و خلاف ارزش‌های دین نه به نام عاشورا روز سگواری را مشناسیم، نه به نام روز یکی از شخصیت هایی که فوت میکنه به نام سوگواری مشناسیم و حرام قطعی است که کسی یک روز را از سه روز بیشتر سوگواری بکند و در اونجا لباس سیاه را بپوشاند، تکه های سیاه را در رجا قائم بکند و مردم را حکم بکند که شما سوگواری بکنید و یا تکه های سیاه را قائم بکنید. این برخلاف دین است ولو که رواج در افغانستان یافته و هر روز دیگه در افغانستان دیگه انشاءالله ما همون تفاوت دیگه داشتیم دیگه. یک روز یکی فوت میکنه تکای سیاه باید قائم شود، دیگر روز دیگر باید قائم میکنه، دیگر روز باید قائم، دیگر روز دیگر فوت میکنه، دیگر روز قائم شود. افغانستان روز سیاه هاست دیگه، هر روز دیگه باید سیاه بپوشیم و سیاه باید بگردیم، سیاه باید سخن بگوییم. این رقم نیست بلکه هر کسی که فوت میکنه مطابق با شریعت خدا سه روز سوگواری داره. اگر از ما جواز بدیم و بگیم که خیر بوده باشه به خاطر از اینکه تجلیل از شخصیت میکنه، نه، این رقم کار اگر جواز میداشت پیغمبر ما وفات کرد، از پیغمبر که تخوا کسی بزرگتر نبود. چرا صحابه پیغمبر روزی وفات پیغمبر خدا را سوگواری نگرفتن؟ او را باید میگرفتن. او وقت صدیق وفات کرد، حضرت عمر وفات کرد، حضرت عثمان وفات کرد، حضرت علی وفات کرد، این شخصیت ها خودشون از دنیا رفتن. بیان دیگر اون روزایش باید سوگواری میگرفت، نه صحابه نمی فهمیدن. آیا صحابه و پیامبر با شخصیت ها عشق علاقه نداشتن؟ نه، و لازم نیست. تاریخ اسلام هر روز یک شخصیت داره که از دنیا رفتن. بنان هر روز ما سوگواری کرده داریم، یک روز خوشی ما نداره، یک روز خوشی نداره. حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وفات کرده دیگه ما روزش باید دیگه چیکار کنیم؟ نه، این دنیا میره تماست، یکی میآید زندگی خود را تیر میکند، بعد از او باز رحلت میکند. ما هیچ روز را بنام سوگواری نمیشناسیم و این را به درد حرام میدانیم که بنام سال، بنام تجلیل، بنام عرض هر کسی که یاد میکنه برخلاف شریعت خدا حکم میکنه، برخلاف شریعت خدا در همه مراکز و در همه جاهای اشتراک میکنه. کسی که میخواد شخصیت کسی نگاه شده این نیست که روز مرد مردنش تجلیل بکنه، یعنی از برنامهش آگاهی پیدا بکنه، کتاب در خطش نوشتر بکنه، مدارس رو برنامه جور بکنه، جاهای عام منطقه رو جور بکنه تا که شخصیتش نگاه شده. شخصیتش به این کلابی و به تکه پوشیدن سیاه و تکه پوشیدن زندباد و مردباد نمیشود و این خلاف دین است. بنان در دین اسلام ما بنام عاشورا هم چیزی نداره، بنام عاشورا چیزی نداره و نه هم بنام سالگره ها چیزی داریم. اسلام بر ما یک حکمران هم میکنه و اسلام رفت میکنه سوگواری رو از سه روز بیشتر، جز برای زن که چهار ماه و ده روز سوگواری میکنه، چهار ماه و یازده روز که میشه برای زن هم باز جواز داره. اگر باز مردو حرف میشه و خلاش رو میکنه زن کسی دیگر رو باز میکنه. از این خاطر این موضوع قطعی است. این عالم به هیچ سیاست مداری حق نداره که چنین کاری کنه. در افغانستان آلی این رواج شده میرود، این رواج شده میرود. یک روز از احمد شاه شهید از او سوگواری شروع کردیم و برخلاف دین این موضوع پیش میرود تا جایی که برخلاف دین حتی یک تعدادی به سر خود به عکس میکنن و این شرک است، به خلاف دین است. امیر خان به نام عاشورا این جواز پیدا میکنه که دروازه ها را چون کردن مثلا دباد مرد دباد امرد کرد، این چیز در دین نیست. حضرت حسین که وفات کردن خود شهادت معیار است، خود شهادت مقام است، شهادت تبریک و تهنیت گفته میشه، شهادت سوگواری نیست در دین که کسی شهید شد ما عشق بگیدن، بلکه میگم پروردگارا ما را در جمعه شهدا حشر بکن، پروردگارا ما را شطر وارد در دختر نمیران، بلکه پروردگارا ما را تلقی بکن که خون خود را بر استخد ببینیم. این تو دعا میکنیم و این ظلم است که یک مسلمان در قرن 21 در خانه خود بکنند، این ظلم است و این باید تجدید بکند ایمان خود را و عقیده خود را. از این خاطر این موضوعات در دین جای ندارد و ما سوگواری را در دین قبول نمی کنیم. آنچه که مهم است هر کس میخواد که نه ما شخصیت های خود را حفظ بکنیم به طریق پیغمبر حفظش بکنیم، به طریق پیغمبر حفظش بکنیم. ولا جناح علیکم، نیک گناه بر شما فی معرض کن بیگی دست در سخنی که کنایت کرده به آن من خفت النساء از پاسداری زنان در ایام عیدت او اکنن کن فی انفسکم یا پنهان داشته آن را در دلهایتان. الله چطوری حکم برای ما شما پیش میکنه که عرفتم مشتق از باب تفعیل است به معنای گرداندن وجهه کلام برای شنونده. کلام به گوش یک شنونده میگیم و مقصود خود را غیر مستقیم برش میفهمند که نهای بستن به این ما که کسی شوهرش خواب کرد در مدت یعنی 4 ماه و 10 روز که زن در عدد است کسی کنایه برش بگوید که من میخواهم با زن یارسی به اون که دارای این تو صفاتی بوده باشد و اینکه من میخواهم یارسی بکنم ببینیم که یک زن مسلمان چطور میتوند که با ما یارسی بکنند صفاتی را عرضه بگن که در زن بوده باشد و صفات خود را برش بر ما را بکنند. حضرت امام جعفر صادق رضی الله عنه هنگامی که یکی از آنها خواهد که همین پیام برگفت که تو خود شخصیت ما را میفهمی که از خانواده پیغمبر خدا علیه السلام است زندگی آرام دارد. این پیام برش گفت بعد سنتون که تو میخوای امروی مارسی دویم گفت نه من فقط عرضتون کنایه برش گفتیم او اکنن تون فی انفسکم یا پنهان داشته در دلهایتون. در دلهایتون این موضوع را پنهان داشته که آیا فلان ازم بیوه شدن و میخواهم روی شارسی بکنم. علم الله خداوند میدانست انکم ستذکرون اهن نه الله میدانست که شما یاد خواهید کرد این زنان را با تصریح این پیام را ولیکن لا تواعدوهن نه ولیکن وعده ندهید به ایشان سرن خواست خود بخش وعده ندهید خانه در خانه جور نکن خود روابط نگیر الا ان تقول قولا معروفا مگر که بگوید سخن را به طور کنایه قولا معروفا به طور کنایه سخن بگوید ولكن لا توعدوهن ولكن وعده ندهید به ایشان سردن خود الا ان تقولوا مگر که بگوید قولا معروفا سخن را به طور کنایه ولا تعزموا عقدة النکاح پس نکنید بستن نکاح را حتی یبلغ الکتاب اجله تا ای که برسد میعاد مقرر به نهایت خود میعاد مقرر که عدت است بس 4 ماه و 10 روز خود برسد و علم و خوب بدانید ان الله بیشت خداوند یعلم و میداند مافی انفسی که منچی در سینه های کن است فحضرو از مخالفت الله بپرهیزید و علم و خوب بدانید ان الله غفور و حلیم بیشت الله بخشنده بردبار است الله بخشنده بردبار است یکان بر غلطی از پیش می شود و فورا به الله التجا بکن و خداوند متعال طلب آمرزش را بخواهید. لا گناه علیکم هیچ گناه بر شما این طلبتم النساء اگر طلب بدید همسرانتان را ما لم تمسوهن نه در آن وقت که هنوز دست نرسیدید به ایشان او تقریدو لهن فریضه و همچنین معاین نکردیم برای ایشان مهر را. این خود تا بیشتر الله جل جلاله حکم زنانی برای ما شما بیان کرد که با آنها خلوت صحیحه صورت گرفته باشد با آنها عروسی صورت گرفته باشد اونها دارای فرزند بوده باشند یا نبوده باشند این موضوع خلاص شد. آیا زمان را کسی طلاق میدن به نسبت مشکلاتی که پیدا میکنه که او زمان را تا هنوز به خانه نیاوردن به اصلاح شیرین خوری صورت گرفته باشد خلوت صحیحه با آنها صورت نگرفته باشد حکم از او چی هست؟ الله میفرمه در جناح علیکم نیت گناه بر شما این طلاق تو منیسا اگر طلاق داری زنان را مالم تمخیه کنه در آن وقتی که هنوز دست نرسانیده ای به ایشان او تقوی بود لفن نفقیده و همچنین معاید نکردید برایشان چی را؟ مالشان را، مهرشان را فقط زن برداره شد هنوز مهرش تعیین نشده هنوز تا به خلقت صحیحه صورت نگرفته با این زمانی که طلاق میدین چی میکنین و مهد یا اون نه و مقدار بهره به یک ایشان را علی الموسی قدر او لازم است بر انسان توانگر قدر او مقدار حال او و علی المقدر قدر او بر انسان تندست به اندازه توان زنی که قبل از عروسی تو را طلاق میدی حتما باید متعبش بدی متعب به اندازه توان به اندازه توان لباس برش میدی یک جوره لباس سر تا پای برش میگی، یه همه ترس داره. از اون طرف بیشتر دورت میرسد، او را برش میگی، طلا برش میگی، کمتر از دورت میرسد، این کار میکنی. بری مثلا در لغت به معنای تماس گرفتن دو چیز باید دیگر هستن، در این کنایه از طلاق هستن. ما آدم تماسوهن نه فهمون بسیار مثل اون کار نکرده، هم بستری هم برشون نکرده. و مثل یعوهن نه پس بحرد ایدشان را مدرد ایدشان را علی موسی قدر رو بود، به انسان توانمند به اندازه توانی از اوست و علی مختری قدر رو به انسان تنگست به اندازه تنگستی از اوست. حال خود را ببیند به مطابق مختزای حال خود بایزن باید چیزی را بفرستن مطرح هم به معروف بحرد آدم به باید چی پسندیده. حقا علی محسنین لازم شد این متعدادن علی محسنین بر نیکوکارا، به انسان نیکوکار این حقش است که ارد و قصد نکا میکنی، طلاق انتی چی میکنی، تو باید نام سر زن نمانی. قرآن اصلا ما میخواد که از شخصیت زن را محفوظ نگاه بکنن، نمیتونی با زندگی با طلاق برش داری، طلاق تو برش داری با سرش نام نگذار، نه که خانوادی بی اخلاق بود مذهبات خواستم که دیگر رابط را قطع بکنم و لزن خواهشه و بدکار دیگه نمیخواستم امروش زندگی بکنم، بسیار بدرنگ بود از خاطر نمیخواستم با او زندگی بکنم، و لگ مریضی بسیار مزمن داشت از خاطر امروش دارستنه، این کارها را دیگه بار نکن، بلکه شخصیت زور گرامی بدار با واسطه متعدادن داره یکتن. حقا هر محسنی این لازم است بر امکان نیکوکار، یعنی کسی که کار نکنه از سرچاپی از او حرکت کنه نیکوکار نیست، ولی که تصویه های دراز داشته باشه، ولی که ریشی دراز داشته اون نیکوکار نیست. زیرا اسلام نیکوکار این رقم حالی که میگونه که شخصت دیگر را احترام و این طلاق تو موهن نه و اگر طلاق داری زنان دار من قبل انت مسوهن نه پیش از آن که دست رسانید به ایشان و قد طلاقتون لهم نفریدن و به طریق شما تعیین کرده بود برایشان مهر را، مهر را برایشان چی کرده بودیم؟ تعیین کرده بودیم و نصف ما خواهد کن، پس لازم است نیمی آنچه که معاین کرده نیمی از را باید چی بکنیم در رای خداوند مطالب برای بریدن باید بدی و نصف ما خواهد کن. این دیگر چلاکی کافی است، هر کار کسی میخواهد همسر داشته باشد مسئولیت طرف رئیسلای زن ایست که فران در امنو شیر میخوری مهر را تعیین میکنه، بعد مردش با زاینده ایش را تعیینش میکنه، داینده که شد خود تا خود زمه قطع دید میشود، اگر تعیین کرده بودش به نصف ما فرات و نیم آنچه لازم است آنچه که تعیین کرده بوده به نصف ما فرات الا ان یعفون، مگر آن که ببخشن زنان، زنان چی بکنن؟ ببخشن او یعفو الذی یا بگذرد آن کسی که بیدی که رابطه نگاه در دستی از این صلاحیت طلاق هستن، در دستی از این چی هستن؟ صلاحیت هستن. به این هم که پدر دختر بگوید که فعل از این پیسی دانان کاره میگه در خانه دان برید این کار هم بگوید او هم حقا بکنه صلاحیت هم رویش هست و انتا عفو و انتا عفو اقرب برید تقوا، اگر عفا بکنه، اگر عفا بکنید از امی معیاری که دمه تعیین شده این را بگذارید برش اقرب برید تقوا، این نزدیکتر با خدا ترسی است. و لا تنسوا الفضل بینکم و فراموش نکنید احسان کردن را در میان خود، روابط خود را سرش موضوع خراب نکنید، و لا تنسوا الفضل بینکم فراموش نکنید، خراب نکنید احسان کردن را در میان خود. ولی پدر چی گفت که 5 لک رقم من بود نصفش 2.5 لک رقم میشه ما را 2.5 لک سپرم بنام که پدر توی این سمت جاری هم دختر مرا که بچه هم دیدم نه در خانه ما آمده صرف همه قشده که ایره بردو داره به همه قدر دونیم در کنه را چه قدر بگیرم به نام کنش بکنی که ایره عقا بکنن وقتی که گفت که برو عقا کرده پس شوارم برش مکلکت داره که یک چیزی را با خاطر از اینکه مرهم برای دختر بوده باشد تو دختر را خفه کرده به نام به خاطر از بین بردن خفتانه که یک چیزی مرهی خوبتری را باید سراغ بکنه. ان الله بما تعملون بصير، بشك الله باعث که میتونید خوب با خبر است، الله بینا است، هر حرکت شما رو چی میکنه زیر نظر و خبر میگیره. مسئله خانواده را قرآن کریم تشبیه کرد، نشود که بیخی مسئله خانواده ای که شما را فرو بره که رابطه خود را با خدا قطع بکنید، از این خاطر الله جل جلاله ما شما را پس متوجه میکنه به طرف رفتن به سوی خدا و بستن رابطه ما با الله. الله میگه حافظ و علی الصلوات، همیشگی کنید با هم نماز. اما نماز ها نگفتنید و صلوات و وسطا و مخصوصا نماز وسطا را و خون مولین در خاندین و از روی خشوع و طاعت برای الله استفاده شوید، از روی خشوع به الله استفاده شوید. ببینیم که عرض خیلی مسلمان قرآنی را برمانید در خانواده که نماز خان بوده باش طلاق در اوجا نمیاد، در اوجا نظام خوب حفظ میشود، یک دیگر را خوب درک میکند و نظامش خوبتر را پیش میرود، خوبتر را پیش میرود. حافظ و علی الصلوات، همیشه دیگر کنید بر همه نماز های خان، همه نماز ها را میخوانید. از این خاطر پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در حدیثی که امام احمد و اصحاب سنن را حضرت بوریده رضی الله عنه روایت میکنند، میفرمند که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة فمن تركها فقد كفر. تعهدی که در میان ما و در میان مسلمان است نماز خواندن است، هر کس که نماز نمیخوان فقط کفر، به تحقیق کافر شده. همچنین امام احمد و تبرانی از حضرت عبدالله بن عمرو رضی الله عنه روایت میکنه که انه ذکر الصلاة یوما، پیغمبر خدا اهمیت نماز را روز ذکر کرد، فقال گفت من حافظ علیها کان له نورا و برهان، هر کسی که نماز را میخواند در روز قیامت برش نور میباشد و برهان دستاویز و دلیل برش میشود و نجات یوم القیامه و وسیله نجاتش میشود در روز قیامت. و من لم یحافظ علیها، کسی که محافظه و همیشگی به این نماز نمیکند، لم تكن له نورا ولا برهان، نه برش نور میباشد و نه هم حجته ولا نجات و نه باشد برش نجات. و کان یوم القیام مع قارون، در روز قیامت امرای قارون حشر می شود و فرعون امرای فرعون حشر می شود و هامان امرای هامان حشر می شود و عبی بن خلف امرای عبی بن خلف حشر می شود. محدثین در زیر این نوشته می توانند که کسی که پیسیش او را از نماز دور بکند، تجار سر بخاطر پول و دکانش نماز نمی خواند، در روز قیامت امرای کی حشر می شود؟ امرای قارون حشر می شود. قارون بسیار پیسه دار بود، الله میگه با او حشر شد که تو بخاطر پیسه نماز بخوانی که در دو یک جای استاد شد. کسی که بخاطر سیادت و مملکت چوکیش نماز نمی خواند، رئیس صاحب می شود و به خاطر از اینکه والا صاحب باره با رئیس صاحب شد نگه نماز تو بخوان نگه از نماز خود از کمار بزنم، مجلس دارم صاحب والا نماز خوانده ندارد، به خاطر مجلس های بیمعنایشان نماز را خطا می کند. الله جل جلاله این انسان بدبخت را با فرعون حشر می کند، زیرا فرعون چوکی برست بود، به خاطر چوکیش ایمان به حضرت رسول اعظم خدا حضرت موسی علیه السلام می آورد. و کسی که به خاطر چاپلوسی به دیگران نماز نمی کند، ولی تو عادی آدم هستی، رئیس که نماز نمی کند بلا بسرش، تو خانه معمولش تو چرا نماز نمی کنی؟ ولی اصلا نشد برم آواز بکنه، خدا کنه اینه نمی آواز بکنه، نماز حق اولویت تر است، بنام به خاطر دیگران و خوشملوکی به دیگران نماز نمی کند. این هم از جمله کسایی خشم میشه که از جمله هامان است، هامان وزیرش بود، از این خاطر الله جل گمنا حشرش میکند. و هر کسی که به خاطر منافقت نماز نه یک روز میخوان با عبی بن خلف حشر میشود، از جمله فرزندورای نفاق. حافظ و علی الصلوات، بر نماز همیشگی بکنه، همیشه نماز بکنه. نماز الله دین تا روشن میکنه، سینه تا خلاص میکنه، خوشوقتی را در زندگی میاره، برکت را در خانه میاره، بیتفاقی را در ختم میکنه، مرض تا الله شفا میده. حافظ و علی الصلوات، به همه نمازها مواظبت بکنه، صلات و وسطا و خصوصا به نماز وسطا، صلات و وسطا به نماز وسطا بسیار مواظبت بکنه. امام احمد و بخاری در تاریخ خود و ابو داود به یحیی بن جریر رضی الله عنه حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه روایت می کنند ان نبی صلی الله علیه و سلم یصلی الظهر بالحاجره، پیغمبر خدا علیه السلام نماز پیشین را می خوان در حالی که بسیار گرمی بود و کان اثقل الصلاه و سخت‌ترین نماز و نماز پیشین بود على اصحابه و اصحابه پیامبر خدا، فنزلت این آیه نازل شد که حافظوا على الصلوات و الصلوات الوسطى، به همه نمازان قائم بوده باشه. خوزن با نماز پیشین که نماز وسط است، در بین دو نماز قرار دارد، در بین دو نماز قرار دارد. ولی راجح قولی است که مراد از نماز وسطا نماز عصر است، زیرا امام احمد، مسلم، ابو داود از حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه مرفوعا روایت شده که روز احزاب، در روز احزاب پیغمبر خدا علیه السلام که مدینه منوره توسط مشرکین چه شده محاصره شده بود، غزوه خندق نام دیگرش هست، در اونجا پیغمبر علیه السلام بر خندان امو چخری مصروف شده بود، از اون بعد نماز دیگرش با تأخیر افتید. پیغمبر خدا علیه السلام فرمود که شغلون عن الصلاة الوسطى، این بربختا ما را مشغول کردن از نماز وسطا، که ما نماز دیگر بود. همچنان امام احمد و امام بخاری و مسلم از پیغمبر خدا علیه السلام روایت می‌کنند که در این روز پیغمبر خدا چی گفت؟ ملا الله قبورهم و بیوتهم نارن، خداوند مطال قبرها و خانه های از یارا از آتش پر بکنن. شغلون عن الصلاة الوسطى حتی غابت الشمس، میگه ما را مصروف کرد از نماز وسطا که ما را نماز دیگر است، نماز دیگر است که ما را مصروف کردن. همین در روایت از حضرت علی، از حضرت عبدالله ابن احمد روایت میکنن و در مسند امام احمد هم حدیث آمدن کننا نعوذها الفجر، می فرمان صحابه که ما نماز وسطا را نماز صبح می دانستیم. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم هی العصر، پیامبر خدا گفت این نماز دیگر است. و همچنان پیامبر خدا علیه الصلاه و السلام در حدیث دیگری که شیخان روایت میکنه می فرماید که الذی تفوت صلاه العصر فکأنما وتر اهله و ما له، هر کسی که نماز دیگری از او قضا شد در حقیقت گویا که خانواده مالش از دست داده، هم مالش هم خانوادهش از دست داده. این بسیار مصیبت کلان است که بیایی نه خانه بوده باشه و نماز بوده باشه، کسی که نماز دیگر نخواند هم مانده که خانواده خود با مال و دارایی خود از دست داده باشد. بنام حافظ و علی الصلوات، با همه نمازها چی بگیره؟ قائم بوده باشه، خصوصا با صلات الوسطا، با نماز چی؟ با نماز دیگر. و قوم و لیل قانتین و از روی خشوع و اطاعت برای خدای پاک بیستید، قانتین از روی خشوع و اطاعت به الله ایستاده شد، نمازتان با خشوع بوده باشد، نمازتان نور زدن نبوده باشد مانند مرواره، نمازتان زود زود نبوده باشد، بلکه بسیار به متانت، بسیار درست و بسیار به تواضع و انکسار به الله ایستاده شوید. و قوم و لیل قانتین از روی خشوع و اطاعت برای الله بقا بخیزید. فعل قنوت به معنای اطاعت هستند، از روی اطاعت به الله ایستاده شوید، از روی خشوع به الله ایستاده شوید. و این خفتم فرجالاً، اگر با خاطر جنگ یا خطر دیگری ترسیدید فرجالاً، پس نماز را در حال پیاده بخوانید، روان هستید رجالاً، پیاده او خوانند یا سواره انجامش دهید، در متصور هستی سر اسب سوار هستی برو نماز را بخوان. و اذا امنتم، پس چون امنیت خود را باز یافتید فاذکر الله، پس یاد کنید الله را کما علمکم، آنچنان که شما را تعلیم داده، کما علمکم داری که الله شما را به زبان پیغمبرش تعلیم داده. در اینجا باز رب غازر مکان می شود، او چی میگه که قرآن بدون پیغمبر خدا می شود بفهمه، بدون پیغمبر چطور نماز می فهمه؟ جا که قرآن دیشن که ما علمکم، ساری که الله شما را تعلیم داده، برای ما خدا خیلی خان تعلیم داده در قرآن که چهار رکات دیگر بخوان، دو رکات صبح بخوان، سه رکات شام بخوان، این را قرآن در ما نگفته. قرآن که برای ما حافظ و علی الصلوات با نماز همیشه مداومت داشته باش، این را پیغمبر خدا با ما تعلیم داده که این تو دو رکات سجده میکنی، یک رکوع میکنی، قیام میکنی، قعده میشینی، جلسه میشینی، این را پیغمبر بر ما تعلیم داده. و قرآن کما علمکم، طوری که الله به زبان پیغمبر بر شما تعلیم داد. ما لم تكن تعلمون، نماز را بخوانید طوری که الله بر شما تعلیم داده، نماز را به صورتی که پیام از بر شما ما لم تكن تعلمون، چیزایی که طوری این را یاد بگیریم این را عملی بکنید، مانند چیزایی که نمیدانستیم بعد از پیغمبر دانستیم و او را عملی کردیم، نماز را هم به طریق پیغمبر عملی بکنید. نظام خانواده را یاد نداشتیم، پیغمبر برای تعلیم داد، باید طلبش قبول میکنیم، نمازش نمازش قبول بکنیم، نمازم باید که پیغمبر بخواد. کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، چیزی را که شما نمیدانستید بعد الله با زبان پیغمبر با شما تعلیم داد، این رقم عملی بکنه. در رابطه با این که نمازی که ما به اساس ترس به اساس مشکلات در راه میکنه در موتر میکنه، این موضوع را بر ما شما تعلیم میده که عزیزا به اندازه مسئله نماز مهم است که فرق در بین کافر و مسلمان نماز شد. در روز قیامت میبینی کسی که ترس میکنه با قارون و هامان و نمرود یا حشر میشود. تعهدی که الله از پیش ما گرفته در باب نماز است و رسول کریم صلی الله علیه و سلم وقتی که وفات میکرد آخرین وصیتش برای ما شما نماز بود. چی میگفت؟ الصلات الصلات الصلات. همین را میگفت که نماز نماز نماز. سرزی آخرین سخنان پیامبر علیه السلام برای ما شما در باب نماز بود. از این خاطر نماز مسئله مهمی است که دیگه احکام کلش در کجا آمده؟ در دنیا برای ما شما آمده. حضرت جبرائیل امین علیه السلام و الله حکم کرد که یعنی پیام به حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم بدی که به مسلمان ابلاغش بکنه. مسئله نماز به اندازه مهم بود که خداوند متعال پیامبرش به خود خواست. در معراج الله جل جلاله پیامبر را به خود خواست، حاضرش کرد پیش خودش، بعد از اون نسخه نماز در اختیارش داد. ولی دیگه شما فکر بکنید که یک موضوع را که خود آمر او را بخواهیده و خودش را بسید برد بتر چه قماهی میگوید شد. الله شد جو پیانبرش خواست در معراج بست برسو که سرطو نماز برشده و ایره به امت تبلیغ بکو و ایره سرشان بفرمان. همچنان پیانبر خدا علیه السلام در حدیث دیگر بفرمه که اول ما یست که به العدل اولین چیزی که در روز قیامت از بنده پرسان میشه از صلات نماز شد. اگر در نماز کامیاب شد در دیگر امورات کامیاب است. اگر در نماز ناکام شد اصلا از دیگر کارش پرسان نمیشد. از حج خدا پرسان نمیکنه، از روزه پرسان نمیکنه، از انفاقات خدا پرسان نمیکنه. اول از نماز پرسان میکنه. در نماز کامیاب شد الله جل جلاله مخرج داده دیگر مشکلات در بیرون میکشد. لطف خدا سخت میشد نور و برهان به الله را دستت میده. از این خاطر مشکل بزرگ ما شما همی است که نماز را اقتدار مسلمان ها سست هستند در خبالش عادیش فکر میکنند. بنابراین نماز از اهمترین رکن در اسلام هستند و در محافظت از اون کل ما شما مکلفیت داره. نقطه دومی که نماز را در مسجد بخوانه، نماز را در مسجد بخوانه و این فریضه دیگری است که ما شما در اون باید مواظبت داشته باشیم. در خانه در نماز نخوانه. و نقطه سومی که کوشش بکنیم که سنت ها را در خانه بسیاریم. سنت ها را در خانه بسیاریم دو فایده میکنه. یکی که هر کسی که در خانهش نماز میخونه اطفال بسیار کوچکی که با سخن آمدن خالی آمده نیستن، اونا ببینید که اگر ما جلیمات میخونن سخت و خدا با خجامون دادن زیرا از پدر و مادر مهربان میخواد رفتن به نماز رو یاد گرفته. او والدینی که نماز نمیخوان در خانه خود طفلش از تلویزیون ها موسیقی یاد گرفته که براش چکچک بکنی میرقصه. بنام کوشش بکنی که با خواندن نماز را در خانهتون سنت ها را بکنی. شما اولادتون را با نماز تربیت بکنید.